na serwis Trójki. Do prokuratury w Katowicach zmierza Paweł Szopa, który późnym wieczorem przyleciał z Dominikany do Warszawy. Antoni Macierewicz mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej, tak uważa szef MSZ-u, komentując ustalenia komisji od zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Na drogach rozpoczyna się dzisiaj policyjna akcja Wszystkich Świętych. Paweł Szopa wylądował na lotnisku w Warszawie, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Towarzyszący mu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wiozą go z lotniska do prokuratury w Katowicach. Tam właściciel marki odzieżowej Retis Bet zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Przemysław Lis. Informuje, że Paweł S. jest już w Polsce i pozostaje w dyspozycji polskich prokuratorów. Na jutro zostały zaplanowane czynności z jego udziałem, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Samolot z podejrzanym na pokładzie miał wylądować w Warszawie po godzinie 21. Zatrzymany w piątek na Karaibach, Paweł S. miał być eskortowany przez dominikańskie służby i już w Warszawie przekazany funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Twórca marki Red Is Bad był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że Dominikana, gdzie biznesmen został zatrzymany, nie ma podpisanej z Polską umowy ekstradycyjnej. Jednak jej władze zdecydowały o deportacji. Antoni Macierewicz mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Takie są ustalenia Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce, która zapowiedziała też zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra obrony. Jako szef MON zdecydował bowiem o rezygnacji z programu Karkonosze, dzięki któremu Polska mogła mieć zdolności tankowania samolotów bojowych w powietrzu. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, Antoni Macierewicz powinien jak najszybciej stracić order Orła Białego. To, co już wiemy o tych oszustwach w podkomisji, to, co już wiemy o tym, w jak skandaliczny sposób przeprowadził sprawę likwidacji WSI, to, co już wiemy o tym, jak szczuł Polaków na siebie nawzajem absurdalnymi teoriami spiskowymi, oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu i gdyby to ode mnie zależało, straciłby go tego samego dnia. Komisja, której przewodniczy generał Jarosław Stróżyk, od maja bada wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce w latach 2004-2024. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy raport z jej prac. Więcej patroli na głównych trasach i zmieniona organizacja ruchu wokół cmentarzy. Rozpoczyna się policyjna akcja Wszystkich Świętych, która potrwa do 4 listopada. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że kierowcy oraz inni uczestnicy ruchu, szczególnie w tym czasie, powinni pamiętać o bezpieczeństwie. Niestety jest to czas trudny dla kierowców. W zeszłym roku podczas policyjnych działań zginęło na polskich drogach 19 osób, a podkreślę, że w pierwszych dniach tego tygodnia niestety odnotowujemy też bardzo trudne statystyki dla nas. Jest to kolejno 10 osób, które zginęły w poniedziałek i wtorek na polskich drogach. Do tego w poniedziałek zatrzymaliśmy ponad 400 nietrzeźwych kierowców. W czasie akcji policjanci szczególnie będą zwracać uwagę na nietrzeźwych kierowców, nadmierną prędkość i niebezpieczne manewry. Ostatecznie do nowego bułgarskiego parlamentu wejdzie 8 ugrupowań. 9 w kolejności partia może mówić o pechu, choć będzie się odwoływać. Na komunikat bułgarskiej Centralnej Komisji Wyborczej najbardziej czekali przedstawiciele partii w Elicie. Według pierwszych wyników nie przekroczyli 4% progu wyborczego o 0,001%. Dzisiaj oficjalnie to potwierdzono. Ostatecznie okazało się, że kandydatom tej partii zabrakło dosłownie 21 głosów w skali 6,5-milionowego kraju, aby dostać się do parlamentu. Szefowie partii powiedzieli, że będą walczyć w sądzie o ponowne przeliczenie głosów. To, że w kolejnej kadencji będzie 8, a nie 9 klubów, zasadniczo nie zmieni skomplikowanej sytuacji. W praktyce rząd mogą jedynie utworzyć 2 największe bloki wyborcze. Są one jednak skłócone ze sobą mimo podobnych poglądów. Dodatkowo potrzebować będą jeszcze co najmniej jednego partnera. Jeśli nie uda się powołać rządu do końca marca, Bułgarię czekają kolejne, 7 w niespełna 4 lata wybory. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na termometrach przeważnie od 7 do 11 stopni, w większości regionów pochmurno, miejscami z małym deszczem lub mżawką. W ciągu dnia więcej przejaśnień, ale chłodniej niż wczoraj, będzie na termometrach od 10 do 14 stopni. Nad morzem spodziewany jest silny wiatr. nocy miasto. Nie pójdziesz znów spać skąpane w blasku neonowych gwiazd. Nocą w tym mieście zaczyna się bal. To srebrne duchy tańczą wokół nas. Czy chcesz, czy nie, odnajdą cię, rozpalą krew i będziesz tańczyć z wiatrem w taką noc jak ta. Na świecie ta noc oraz kolejna będą mało spokojne, bo Halloween już się zbliża. W niektórych krajach w ogóle to nie tylko jest jeden dzień, ale wręcz Halloween Week. Ewa Redel, Ewelina Milik, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy do Nocnej Polski. Będzie jak zwykle mnóstwo polskiej muzyki. Dziś również sporo gości, to będzie Patryk Pietrzak, a potem zespół Terrific Sunday, ale od Patryka i jego nowiutkiej płyty rozpoczynamy. Co my znowu robimy sobie? Nawzajem znowu od ciebie wychodzę. Sto słońca, ale żadne nie świeci mi w głowie. To błąd, cokolwiek teraz nie zrobię. Że ci rosną kwiaty sierpniowe. jak więdną myśli wyrastają nowe. Od razu mi lepiej, od razu mi gorzej. Jak hieny żywimy się wszystkim po drodze. Wylewamy znowu słów morze. To mi może pomoże i tobie. Nie unikamy swoich spojrzeń. Mimo że tak. Sen nie dotknie mi powiek. Nie zasnę, dopóki mi nie odpowiesz. Czy słyszy mnie ktoś po drugiej stronie? Nie zasnę, bo znowu do ciebie wychodzę. Wylewamy znowu słów morze. To mi może pomoże i tobie. Trójce Patryk Pietrzak, dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy o twojej nowej płycie już wielokrotnie w Trójce, ale wtedy tej płyty jeszcze nie było. Teraz płyta już jest, także możemy śmiało pochwalić się, że każdy może sięgnąć po nią, bo w każdym serwisie streamingowym jest dostępna, także jest prawdziwa jest pokładka. Namacalna, tak. Jest fizycznie, jest streamingowo i teraz jest też w waszych duszach już. Kaprysy i ruminacje. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to są ruminacje. Ruminacje to są takie natrętne myśli. Generalnie nasza głowa potrzebuje zrozumienia rzeczy, które nam się przydarzają, problemów, musi je rozwiązać. I żeby to robić, połączy kropki strzępy faktów, czyli te kropki, nazwijmy, które mamy w głowie, jakby dorabia połączenia między nimi, czyli dorabia treść. I ruminować oznacza dorabiać wersje wydarzeń, których nie ma. W sensie, ponieważ nie rozumiemy czegoś, a musimy to zrozumieć, bo będzie nam wtedy lżej, łatwiej w naszej głowie, to dorabiamy te wersje między kropkami. Czyli innymi słowy, wymyślamy sobie rzeczywistość. To znaczy, wymyślamy sobie wersje wydarzeń. Często brniemy w jakieś wymyślone rzeczy, że nie jest to rzeczywistość. Jest to, nasza głowa nas oszukuje. Żeby przestać ruminować, trzeba się skonfrontować z pewnymi rzeczami i najczęściej to są rzeczy, które są obarczone wielkim strachem. Dlatego ruminujemy, bo się boimy iść w te rzeczy. Na tej płycie sporo twoich osobistych przemyśleń, trzeba przyznać. No, to miało być trochę inaczej. Jak z Olkiem, z moim bratem, który jest producentem płyty, zaczęliśmy pracować nad tym, to chcieliśmy po prostu zrobić płytę fajną. Ja się cieszyłem, że mogę pisać do tych rzeczy, ale w trakcie wydarzyło się tyle różnych sytuacji, że w wakacje te, kiedy kończyliśmy robić tę płytę i wybraliśmy 11 piosenek, okazało się, że z 30, które nagraliśmy mniej więcej, może 20 kilku, wybraliśmy te 11 i okazało się, że to jest album koncepcyjny. Jest o... Nie chcę być dosłowny, Pozostawię tutaj trochę do domyślenia się, ale jest to no opowieść o zawiązaniu się relacji, rozpadzie relacji. Jest to opowieść, która mogła mi się przydarzyć, a mogłem ją wymyśleć zupełnie. Jak myślisz, która wersja jest prawdziwa? Ja myślę, że to słuchacze muszą sobie sami dopowiedzieć całość, bo gdybyśmy zdradzili to wszystko, to byłoby zbyt oczywiste. Ale ta płyta jest taką płytą, w którą się wchodzi. Ja szczerze mówiąc miałem trudności z tym, żeby... Ja mam kartkę, gdzie wynotowałem różne rzeczy do naszej rozmowy. Okay. Natomiast szczerze mówiąc nie wiem, o co cię pytać, dlatego że w tę płytę się ładnie wchodzi. Ja nawet nie sprawdzałem, jakie są tytuły słuchając, dlatego że nie chciałem sobie przerywać pewnego toku myślowego, który tam masz na płycie. To ciekawe, co mówisz, bo te tytuły, my też, niektóre tytuły zostały, Olek na przykład nazwał jakąś demówkę i wysyłając mi nazwał po prostu Ferajna i później dorabialiśmy do tego ideologię, w sensie jakby teraz jak ktoś zapyta mnie o Ferajnę, to powiem, no tam wiesz, Goodfellas i tak dalej, Scorsese, ale on po prostu nazwał tak ten utwór. Hieny na przykład są nazwane też w ten sposób, że wysyłając demówkę wpisywał losowe słowo. Nie zawsze zostawało. No te hieny akurat pasują do tekstu. A te hieny, jakby przez to, że on nazwał hieny, ja zawarłem w tekście hieny. Zupełnie też, no pewnie się sugerowałem tym, że on nazwał demówkę, tak. I te hieny się tam znalazły. I w tym sposobem cieszę się. To jest, dla mnie to jest dobry znak, że nie patrzysz na utwory, na tytuły utworów. To znaczy, że właśnie coś ciągnie z utworu do utworu. To kolejne przesłuchanie też było takie, że już patrzyłem na utwory i wynotowałem sobie utwór więcej. Nie wiem, czy masz ochotę go posłuchać razem z nami dzisiaj? Posłuchajmy, tak. Wiem, że mogę być lepszy. Do zarzucenia sobie dużo mam. Chcę, żeby dzień był cieplejszy, a słońce ogrzewało tylko nas. Na chwilę, na moment, jeszcze nic nieskończone. Wypełniło mi głowę to stan, którego nie znam. Chciałbym cię więcej. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan. Co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Wiem, że mogą być lepsi, ale to co czujesz ty, to czuję ja. Przynosisz dobre wieści, ukojenie mi przynosisz i tak. Na chwilę, na moment patrzymy w jedną stronę. Rosną lilie w ogrodzie, czujemy, że rosną też w nas. Chciałbym cię więcej. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan. Co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Nie musisz mówić, możesz. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan. Co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Patryk Pietrzak, gościem w Trójce. Tego utwór na single nie było. Na single nie było, prawda? To był pierwszy. Pierwszy to był w ogóle pierwszy z czterech singli. Natomiast troszeczkę niezaopiekowany, tak wydaje mi się, jak to być powinien. To gdzieś dlatego przegapiłem, szczerze mówiąc. Drugim byłem, tak, Maczugi i od tego się zaczęło bardziej dziać. No ja myślę, że należałoby to więcej jeszcze raz odtworzyć i puścić do stacji radiowych, bo potencjał, co pokazuje choćby serwis streamingowy, jeden z dużych, że ma szansę istnieć. Zatem mam nadzieję, że agencja PR-owa, z którą pracuję, na lekko słucha tego i podejmiemy odpowiednie działania. Powiedz troszkę o samym nagrywaniu, bo ta płyta troszkę mnie zaskoczyła tym, że właściwie prawie odchodzisz od gitar, tam jest mnóstwo elektroniki. Tam jest bardzo dużo rzeczy, na przykład na więcej jest cała partia wiolonczeli nagrana przez, nie wiolonczeli, przepraszam, tylko w harfy nagranej przez Paulinę Żurawik. Wiesz, ja teraz nie wiem, czy to jest harfa prawdziwa, czy harfa spod klawisza. Jasne, to prawda. Tak. Można oszukać. Ta jest prawdziwa, ale rzeczywiście tej różnicy nie ma. I właśnie a propos tej prawdziwości, ja miałem po pierwszej płycie, którą wydałem, miałem taką fascynację, którą podzielam z bratem moim, on też dużo bardziej jest biegły w tym i trochę mnie uczył rzeczy, ale miałem fascynację po prostu rzeczami cyfrowymi, wtyczkami, samplami. Na tej płycie nie ma bębna ani jednego żywego bębna i to był też zamiar, to była fan z eksploracji jakby tego terenu. Ta gitara więcej na przykład nie ma, ale ona się pojawia, jakby jest też takim głównym motywem. Natomiast to był fun, jakby robić razem, eksplorować nowy teren. No chyba jest troszkę więcej tej gitary, mam wrażenie. Tak, jest trochę więcej gitary i fun fact, nie gram na niej ja w ogóle, bo ja dograłem tam jedną solówkę i mój brat wysłał mi ten utwór w tej długości i z tymi gitarami. Powiedział, że długość trzeba zmienić i gitary też trzeba nagrać jeszcze raz. Ja powiedziałem, że nie, że długość trzeba zostawić, bo taka krótka piosenka jest po prostu fajna, bo ja napisałem wszystko w 2 godziny do niej, już miałem to gotowe z głosami też i z pomysłem na refren. A on po prostu z gitary był niezadowolony. Sorry, Olo, że to mówię, ale one są, nadal mi się podobają i będę to mówił i cieszę się, że zostawiliśmy je takimi, jakie są. To kto grał na gitarach? W utworze chyba grał mój brat, a ja dogrywałem solówkę na gitarze. To rozumiem, że cała płyta jest zagrana przez was dwóch? Tak, bez rozgraniczenia na instrumenty. Oczywiście w sensie, poza harfą. Poza harfą, poza wiolonczelą, poza klarnetem, który pojawia się. To są, tutaj był Paweł Cieślak na klarnecie i Marianna Starosta była na wiolonczeli. Wszystkie inne instrumenty wymiennie, dlatego nie wymienialiśmy siebie w ogóle, ja i Oleg nie wymienialiśmy się z dokładnych funkcji. Ta funkcja jest tylko taka, że Oleg jest po prostu producentem, czyli jakby zawiadywał całym procesem miksu takiego, jakby ja go słuchałem w kwestii ostatecznego sznytu piosenek, ale proces był wspólny, czyli jakby jeżeli słychać pianino na przykład w Spawnie, w utworze Spawn, to jest to po prostu taka patchworkowa praca, że raz ja podchodziłem do pianina i coś grałem, on nagrywał, później ja szedłem i ja nagrywałem, klikałem w programie DAW, a on nagrywał, więc wszystko jest właściwie tak nagrane na tej płycie w ten sposób. Kolejny utwór, który pojawi się w tej chwili w Trójce, to będą Maczugi, czyli chyba największy przebój jak do tej pory z tej płyty. No, cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Ale o nim opowiesz za chwileczkę, posłuchajmy muzyki. Dobrze. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w ustach. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Papilarne. Chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym skończ prognozą pogody. telewizji leciało Looney Tunes, która jest, połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Patryk Pietrzak, gościem Trójki, maczugi przed momentem, także teraz możesz kontynuować opowieść o maczugach. No ja zacząłem tak, już na, w trakcie, przepraszam, zacząłem, bo tutaj przyniosłem takiego merchbaga, jest wlepka między innymi dziadka mojego, który tańczy, to będzie długa historia, proszę sobie zaparzyć herbatę. Okay. Dziadek mój tańczy w klipie do maczug, możecie państwo zobaczyć, wykonuje nieprawdopodobny jakiś taki... taniec taki ludowy, nie wiem jak to nazwać. I stał się, jakby byłem tak wiele razy pytany o dziadka, że było jasne dla mnie, że musi być on, jego postać musi się znajdować też w tym. W tym merchbagu jest jakby cały zestaw wlepek jakby symbolizujących, nawiązujących do płyty, ale dziadek jest tym symbolem bardzo wyraźnym tam i u was też może tańczyć, jak chcecie. No i sam Patryk Pietrzak ma logo takie troszkę jak z amerykańskiego dinera. Jest to też nawiązanie do, nie mogę powiedzieć marki, bo nie mamy tyle pieniędzy, żeby się bronić, ale całe dość powiedzieć, że opakowanie na przykład tego merchbaga, który przyniosłem ci, to jest nawiązuje do paczki chipsów znanych nam skądinąd, a ujętych też w tytule utworu, który właśnie wybrzmiał, czyli maczugi. Jak zwrócicie uwagę, są to chipsy o smaku patrykowym. Bardzo się cieszę. Całość jest z autorstwa Mateusza Dziworskiego, który robił zdjęcia, Marty Klibert, która w ogóle była autorem koncepcji tego merchbaga i wykonała rysunki. To jest taka opcja, wersja maxi, powiedziałbym, tej płyty, która jest bardzo osobista i jakby jedna rzecz wynika z drugiej, więc jeżeli chce się jeszcze bardziej wejść w tę strukturę płyty, i odkrywać właśnie te małe rzeczy, jak te nawiązania do maczug czy klipów, to zapraszam do merchbaga. Taka reklama. Ale też dlatego, że po prostu się bardzo cieszę tym wydaniem. Też są sztuczne wąsy, ja ich nie nalepię, bo mam własne. Ja mam nadzieję. Także musiałbym na czole sobie nalepić, żeby mieć równowagę. No, to by z kolei wywołało wiele kontrowersji, jakbyś chodził po radiu tutaj z wąsami na czole. Mam nadzieję, że Przemysław Tatarkiewicz mnie słyszy. Ja pozdrawiam mimo trudnej współpracy na planie z nim. Postanowiłem uhonorować go tym nawiązaniem do jego zarostu, bo on występuje w klipie chyba, więc takie wąsy, jakby każdy z nas może być Przemysławem Tatarkiewiczem. To teraz będzie piosenka Pytaj o nią, czyli nawiązanie bezpośrednie. Zresztą w tekście też pada nazwisko obywatela GC. Tak. W związku tak właśnie z tym... jest. Właśnie nie wiem, czy się bać tego, bo słyszałem, o, dostanie ci za Ciechowskiego. A ja w ogóle nie wiem właśnie, bo ja w ogóle w takim kontekście pochwalnym czy pochwalczym się? Pochwalnym chyba się mówi. Tam no dobrze, nie bałwochwalczym. Bałwochwalczym byłoby niewłaściwe zupełnie, ale on tutaj jest jako taka... Myślę, że już jest czas na to, żeby ujmować go jako taką ikonę popkulturową i zwracać uwagę na jego postać. Posłuchajmy razem. Tak bardzo kocham cię, że puściłem sobie bajn i popłakałem się. Nie umiem o tym mówić, a tak bardzo chcę się pytać, czy mnie lubisz i czy też mnie chcesz. Za oknami lato kończy się, prosto w oczy mi powiedz, czy staniesz w moich drzwiach i skończy się zagmatwana opowieść. Za oknem kasztany lecą z drzew, żółte liście na głowie. Jakimi słowami mówić, że w domu miejsce ci robię? Tak bardzo kocham. Dużo mocniej niż Polskę kochał Grzegorz C. Nie pytaj o nią, albo spytaj, jeśli chcesz. Chciałbym tylko, żebyś uśmiechała się. Raz. Pytaj o nią, to Patryk Pietrzak. Tak. Patryk Pietrzak i właśnie, no, Grzegorz Ciechowski, który, ja nie wiem, czy dla twojego pokolenia on ciągle jest człowiekiem, który wpływa na myślenie o muzyce i o tekstach. No ja nie mogę mówić za całe pokolenie, mogę mówić za siebie. Ja nie jestem takim fanem znającym bardzo na wyrywki płyty, ale już wspomnieliśmy o tym, jakby cała w ogóle kreacja taka Republiki. No i też ta potrzeba ekspansji swojej osobowości, jakby cały obywatel GC i to, ile tam było zawarte jego tak naprawdę. I chyba postać no, Grzegorza Ciechowskiego najbardziej. W sensie jego samego, tego, że on później był producentem, że produkował rzeczy. Tam było bardzo dużo, mimo że nie znam zupełnie jakby osobiście postaci, to tam dużo do powiedzenia było i nie mieściło się w każdym kolejnym pudełku. Takie mam uczucie. I może gdzieś tego z tym się nie porównuję absolutnie, tylko identyfikuję się z tym uczuciem, że przy każda kolejna rzecz, którą robię, po prostu ja się czuję, jakbym od początku zaczynał i to jest też przepiękne. Spawn będzie na koniec, utwór, który już wspominaliśmy swoją drogą. Tak, to jest właśnie też takie wyjście z pudełka tego utworu. Ja lubię go słuchać na przykład w wersji instrumentalnej, też wyłączyć wokale, bo to jest walc taki na trzy, znaczy no walc jest na trzy. Tam troszkę jakby pozytywka grała w tym utworze. Tak, to kompletnie z Olkiem pracowaliśmy, dokładnie tak właśnie, że ja biegałem od pianina, tam są też skrzypki nagrane jego, takie pizzicata, on chodził po domu, już wtedy w ogóle się nie przejmowaliśmy, on tam trochę słychać przesłuchy w tym nagraniu, bo my po prostu mieliśmy ustawiony mikrofon w dużym pokoju, to były ostatnie tygodnie, gdzie kończyliśmy płytę. I on chodził i nagrywał jakby te rzeczy, ja włączałem nagrywanie, nawet jak on nie wiedział i tam były dogrywane te pizzicata, które on nagrał. I w ogóle cały ten utwór tak powstał. Później wiolonczela Marianki w ciemno w ogóle na płycie napisaliśmy. Ja zapytałem Pawła Cieślaka, czy dogra klarnety. Paweł Cieślak miksował większość utworów z płyty i w procesie miksu poprosiłem go, czy jak już będzie miksował, to czy mógłby dograć klarnety, a ja już napiszę na płycie, że gościnnie Paweł Cieślak klarnety i on się zgodził też na to, więc no i też chyba jakiś taki najważniejszy, jeden z ważniejszych takich dla mnie, napisany trochę właściwie w całości na plaży przy z nogami w morzu utwór jakiś czas już temu i taki element najważniejszy mojego radzenia sobie można powiedzieć chyba, że cała płyta jest wynikiem terapii i jest jednocześnie autoterapeutyczna i ten utwór bardzo długo nie byłem w stanie go w ogóle w żaden sposób śpiewać na żywo, nawet na próbie nie byłem w stanie, dużo musiało minąć czasu i teraz jestem w stanie i cieszę się, że mogę i że on jest taki, jaki jest w tym nagraniu. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Patryk Pietrzak, naszym gościem był dzisiaj w Trójce. Spawn będzie na koniec. Ja myślę, że do twojej płyty będziemy jeszcze nie raz w Trójce wracać, no bo jak to się ładnie mówi, jest do czego. Dziękuję jest bardzo. Jest do kogo. Super to słyszeć. Dzięki. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Sam zdecyduję, czy leżę, czy chciałbym już wstać. Nie taki był plan. Miało długo być mocno i mieliśmy spać na jednym łóżku i pod poduszką znaleźć miałaś pokonanych smutków. Jak chcesz, to mi mów słowa słone, że wszystko skończone już. Jak kurz, jak sól, codziennie się boję, na oczach mi dłonie złóż. Nasze serca na pół zielone, ja po drugiej stronie je mam. Spalił mnie chłód z twoich powiek i ręce spocone mam. Pozwólcie, że sam rzeczy chciałbym już wstać. Science, Spawn i Hulk, wujka Bena nie ma, teraz muszę już poukładać wszystko. Kije do mroku. wiesz, to minie. Słowa słone, że wszystko skończone. Jak kurz, jak sól. Codziennie się boję, na oczach mi dłonie złóż. Nasze serca na Trójce w nocnej Polsce Patryk Pietrzak. A Patryk, wychodząc ze studia, powiedział: a skoro ma być za chwilę Terrific Sunday, to nie wiem, czy wiesz, ale ja tam napisałem kilka wersów do jednej z ich piosenek. Pewnie o tym również koledzy z grupy Terrific Sunday opowiedzą. Sprawdźmy. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy wróżą same zachmurzenia i mgły. Wzloty bez upadków. trójkowym studiu Traffic Sunday dwuosobową. Piotr Kołodyński, Artur Hołoniewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Wzloty bez upadków, tytułowy utwór podczas początku naszego spotkania. I właściwie utwór, który całą płytę troszkę definiuje, mam wrażenie. Bo te upadki, wzloty, uciekanie gdzieś w nowe przestrzenie, w nowy komfort. Definiuje chyba to, jak, w sensie też z nazwy bardzo, jak chcemy się czuć w życiu i czego też jakby, do czego dojrzeliśmy, mi się wydaje, i też w kwestii przekazu, że chcemy, żeby nasi słuchacze mieli dokładnie to samo, żeby nie mieli same wzloty w swoim życiu bez tych upadków. Trochę tych upadków w swoim życiu przeżyliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy trochę poczarować, trochę manifestować to jednak, żeby były same te wzloty. Więc jest to taka mantra, którą powtarzamy, że tylko to mi się śni, wzloty bez upadków. I to w ogóle jest taki numer, że jak go zrobiliśmy i napisałem jeszcze do tego tekst po polsku, od razu stwierdziliśmy, że tak musi się nazywać cała płyta, bo taki przekaz chcemy nieść. No i udaje wam się, generalnie również muzycznie, bo ta płyta jest jakimś niezwykłym wzlotem w waszej karierze. Kiedy słucha się poprzednich albumów, to jest to zupełnie inny muzyczny świat. Ja nie wiem, czy to jest może kwestia tego, że przy tej płycie, tak brzydko powiem, nikogo nie dopuściliśmy jakby do współtworzenia, no poza jakimiś tam wyjątkami, jak chodzi o tekst. Poza tekściarzami, no. Muzycznie, jak mówisz o w tym wzlocie jakby muzycznym, to może to być wynik tego, że od deski do deski wszystko już sami, bez żadnego producenta, bez jakiejś tam większej pomocy studyjnej, po prostu zrobiliśmy sami, więc wydaje mi się, że to może być to. No to jest w sumie coś, co ja chciałem zrobić już od pierwszej płyty, a zawsze było jakieś narzucanie przez wytwórnię, że nie, to musi być znane nazwisko, tutaj musimy wydać pieniądze na taki teledysk i taki, no i wtedy już mówiłem, że to chyba nie jest dobra droga, ale i tak to szliśmy. I dopiero przy tej trzeciej płycie udało się wziąć, wszystko właśnie w swoje własne ręce i po prostu zrobić to po swojemu w 100%. Więc może to jest wynik tego, że wreszcie to jesteśmy tylko my jako Terrific Sunday. Od tej pierwszej płyty właściwie było o was głośno, chociaż płyta była dość trudna do promowania, bo nagrana po angielsku, ale dała wam nominację do Fryderyka mimo wszystko. No właśnie, wydaje mi się, że gdyby ta płyta wyszła teraz, może miałaby większe szanse, bo z czasem wydaje mi się, że przez to, że mamy serwisy streamingowe i ludzie częściej sięgają nie tylko do polskiej muzyki, nawet jak lubili polską muzykę, to muzyka robiona po angielsku w Polsce też ma szansę przebicia się już na rynki zagraniczne. No ale to jest takie gdybanie i wydaje mi się, że to, że komfortowo nam się zaczęło robić muzykę po polsku, to jest dobry znak i po prostu to przyszło naturalnie. Tak jak przy drugiej płycie miałem wielkie opory pisać po polsku. Ludzie mówili, zrób coś po polsku, bo to będzie się lepiej sprzedawać, ludzie się bardziej utożsamiają, w końcu zrozumiemy, o co chodzi. Tam był Bałtyk, jest świetnym tekstem swoją drogą. Tak, to był mój pierwszy prawdziwy tekst, który napisałem po polsku. Z tekstu jestem bardzo zadowolony, z mojego śpiewania już nie za bardzo nie wiedziałem, co to jest transakcentacja, pisząc tę piosenkę. Ktoś mi później uświadomił, ty śpiewasz tu transakcentacja na transakcentacji. Martin Bors. Ja mówię, co to jest? Przepychanki przecież. Tak, przepychanki, że ktoś nie rozumie tekstu i dopiero po tylu latach udało mi się śpiewać w ten sposób, że wreszcie jestem zrozumiały podczas śpiewu. Właśnie dlatego, że dowiedziałem się, co to jest transakcentacja. Ale jakby to był taki duży kamień milowy w kierunku pisania po polsku i jestem z tego bardzo zadowolony i okazało się, że jest to coś zgodne z nami. Tak jak przy pierwszej płycie w życiu bym tak nie powiedział. To może sięgnijmy troszkę do tego Terrific Sunday sprzed lat. Walking on the streets Streets of Love, Traffic Sunday. Jak słuchamy tego, jak śpiewasz, to teraz ten twój rodzaj ekspresji wokalnej jest też zupełnie inny. Masz większą swobodę w śpiewaniu. Zresztą tam na tej nowej płycie tych wielogłosów jest coraz więcej i widać, że masz jak taką lekkość wydawania z siebie głosu. Niezwykłą. Jest coś takiego, że przy pierwszej płycie chciałem strasznie pokazać światu, że to jest mój wokal i to jest tylko mój wokal i jakby chcę pokazać swoje umiejętności od A do Z, a przy tej trzeciej płycie już faktycznie jest tak, że eksploruję jakieś nowe możliwości, robię, w sensie wykorzystuję trochę to, że umiem mieć kilka rodzajów głosu, co trochę wychodzi z moich pseudo-artystyczno- aktorskich umiejętności, bym powiedział. Czasem naśladuję dziwne głosy i po prostu stwierdziłem, że to będzie w naszej muzyce i fajnie to działa momentami, gdzie po prostu z takiego tembru głosu przechodzę nagle w coś takiego. No masz takie niskie tak. Momentami podczas śpiewu. Po prostu zacząłem się tym bardziej bawić i mniej zastanawiać się, co kto pomyśli, jeżeli będę nagle inaczej śpiewał jak inny człowiek, bo kiedyś się bardziej tym przejmowałem i przy tej trzeciej płycie już w ogóle się tym nie przejmowałem i to też chyba jest spoko, bo pokazuje jakby szerszy wachlarz. No też kiedyś byłeś 10 lat młodszy, nie? I jakby, wiesz, krytyka też troszeczkę inaczej, że tak powiem, wpływa na człowieka, który ma tam 20 kilka lat, a nie 30 kilka. To właściwie to ta krytyka sprawiła, że robię na odwrót to, co powinienem tak naprawdę, bo ludzie mówili, że... Tak masz od zawsze. No. Ja buntuję się po prostu, normalnie, nie, ja też się buntuję. W sensie chcę jeszcze bardziej pokazać siebie, bardziej niż to, że ktoś chce, żebym był... Ktoś chce, żebym był taki... To ja właśnie mówię, nie, ja chcę być taki, jak ja jestem i pokażę ci to jeszcze zdwojoną siłą. Udowodnię ci, że nie masz racji. No, może na tej zasadzie. Zależy jak to, co mówi. No, jakby nie jestem konfliktowym człowiekiem, to jakby jeżeli coś jest w zgodzie ze mną, to jest git. Chwilę przed wami w studiu był Patryk Pietrzak, który opowiadał o swojej nowej płycie. Patryk też przyłożył parę małych linijek do waszej płyty. Tak, przy utworze Antylopy i Lwy. Pamiętam, mieliśmy straszny problem, chyba największy z całej płyty, żeby zrobić do tego tekst po polsku, bo tekst po angielsku tak super pasował, ale jakoś sobie wzięliśmy za cel, żeby cała płyta była po polsku, żeby nie było ani jednego angielskiego numeru, chociaż się otarło, żeby to był jedyny angielski numer. No i mieliśmy kilka tak naprawdę opcji, kilka osób się zadeklarowało, że napisze nam tekst do tej piosenki. Ja sam próbowałem, wychodziło źle. Właśnie były te transakcentacje i były te wokale, które nie były zbyt ciekawe. Ciężko było tam się wbić w tę przebojowość tego numeru. Patryk Pietrzak nam podesłał coś, będąc zresztą chorym. I jak to podesłał, to kaszlał też śmiesznie do dyktafonu, to też pasowało. I ostatecznie zdecydowaliśmy się, że weźmiemy taką opcję hybrydę, że połowę, a nawet więcej niż połowę tekstu, który ja napisałem, i część tekstu jego, bo to świetnie się zespoiło ze sobą w jeden tekst. Więc ten tekst to jest tak naprawdę hybryda naszych tworów. To sprawdźmy, jak to brzmi razem w takim razie. W obiekt, których trochę depresyjnie było na wstępie, ale wszystko potem się rozwinęło. Mam takie wrażenie w tym tekście. Tak, jak ten utwór się zaczyna, to wjeżdża ten tekst, który jest taki właśnie, jestem ukrzyżowany, jestem taki smutny i ucieśniony. Jezu, jak to się mówi? Źle coś powiedziałem. Ucieśniony? Ucieśniony, tak. Mhm. A później ten tekst bardzo mi się podoba. Jest taka zmiana, że to jest ten moment...